Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Euzü billahi s-semi'i alimi mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemezatis şeyatîn. Euzü bike Rabbi en yahzurun. Bismillahirrahmanirrahim. فكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله فما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم فبلغ رسوله النبي الكريم فنحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم اللهم انفعنا وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم Allah-u Teala Hazretleri bundan evvelki ayet-i celilesinde Beyt-i Mukaddes'ten Mescid-i Aksa'dan Kabe-i Muazzama'ya döndüreceğini o vakit bir takım beyinsizlerin çok ağır konuşacaklarını, itiraz edeceklerini beyan etti. Bunun üzerine Habibine bir cevap öğretti. Neydi o? Habibim şöyle ki, doğu da Allah'ın, batı da Allah'ın. Bütün cihetler, bütün yönler, mekanlar Allah'ın. O dilediğini dosdoğru yola kavuşturur. İşte sizi Kabe-i Muazzama'ya döndürmekle kıble hususunda dosdoğru yola kavuşturdu. Elhamdülillah. Rabbim ayırmasın. Sırat-ı müstakimde daim eylesin. Amin. Mahrum olanlara da nasip eylesin. Ve kezalike işte böylece yani kıble hususunda sizi dosdoğru yola kavuşturduğumuz gibi cealna biz kıldık küm sizi ümmeten bir ümmet ki vesata tam orta, hayırlı, adaletli, düzgün, dünya kuruldu kurulalı, bu ümmet kadar hayırlı bir ümmet daha yaratılmamıştır. Bu ümmetten daha adaletli bir ümmet yaratılmamıştır. Ama ümmet deyince iki manası var. Ümmeti davet, ümmeti icabet. Ümmeti davet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davet ettiği. Bütün insanlar ümmete giriyor. Ama onlar sırat-ı müstakim üzere değildirler. Hangileri dost doğru yoldadır? Ümmeti icabet. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in davetine koşanlar. Bizler onlardanız elhamdülillah. Lakin her inandım diyen, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetiyim diyen de tam adaletli olamaz arkadaşlar. En hayırlı olamaz. Olması için bir takım vasıfları takınması gerek. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor, Estağfirullah. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâsi te'mirûne bil ma'rufi ve tenhevne anil münker وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون صدق الله سيد İnsanlar için yaratılan, insanların menfaati için meydana çıkarılan ümmetlerin en hayırlısı oldunuz. Çünkü iyiliği emredersiniz, kötülükten nehyedersiniz, Allah yolunda cihad edersiniz. Allah'a iman edersiniz. Te'murûne bil ma'rûfi ve tenhevne anil münkeri. Ve tu'minûne billah. Üç vasıf. Birincisi, iyiliği emredersiniz. İkincisi, kötülükten ney edersiniz. Üçüncüsü, Allah hakkıyla iman edersiniz. Biz sizin için en hayırlı ümmet kıldık biliyor musunuz? Litekûnû olasınız için şühedâ eşşâhitler. Kim üzerine? Alennâs. Bütün insanlar üzerine, yani sizden evvel geçen bütün ümmetler üzerine. Yarın ahiret gününde Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri mahşer kurulduğunda levh-i mahfuzu çağıracak. Levh-i mahfuz titreye titreye gelecek. Rabbimiz ona soracak, ben sana bu kadar kitaplarımı emanet etmiştim. Ne yaptın onlara? Ya Rabbi, Cibril'e emin onları aldı benden. Cibril gelsin. Cebrail aleyhisselam huzura getirilecek. Mafsalları kesilmiş. Tiril tiril titriyor. Allah. Bu lev-i mahfuz diyor ki, Cibril aldı benden kitapları. Ne yaptın onları? Ya Rabbi, hepsini ehline teslim et. Adem aleyhisselama, İbrahim aleyhisselama, İsmail aleyhisselama, Musa aleyhisselama sahifeleri verdim. Ayrıca Musa aleyhisselama Tevrat-ı Şerifi, İsa aleyhisselama İncil-i Şerifi, Davud aleyhisselama Zebur-i Şerifi, Muhammed aleyhisselatü vesselama Kur'an-ı Kerim verdim. Nuh aleyhisselamın ümmeti çağrılsın. Gelsin. Şeriat hükümlerini duyurmakla görevli olarak ümmetine gönderilen ilk nebi Nuh aleyhisselam. Ondan evvel nebiler vardı birkaç tane ve lakin onlar zamanında ittifak vardı. Hep İslam'dı yani. Gavur yoktu. İlk olarak onun ümmeti davet edilecek. Rabbimiz soracak. Ey Nuh! Bu Cebrail aleyhisselam diyor ki, ben sahifeleri ehline teslim ettim. Sana benim dinim, sahifelerim geldi. Geldi ya Rabbi. Ne yaptın emanetim? Ümmetime duyurdum ya Rabbi. Onlar ne yaptılar? Ne desin şimdi? Yalan denir mi? Denmez. İnkar ettiler. Eyvah. Peygamberiniz bak burada ne söylüyor. Doğru mu? Ya Rabbi. O bize bir haber vermedi. Allah Allah. Allah'ın huzurunda peygamberi yalancı çıkıyor. Nuh aleyhisselama soruluyor. Ya bunlar böyle söylüyor. Senin şahidin var mıdır? Halbuki Allah şahit olarak yeter. Ama cilve-i Rabbaniye muamelesi böyle görülüyor. Şahidin var ya Rabbi. Kim? Muhammed aleyhisselamın ümmeti. O vakit kim getirilecek? Biz. Allah'ın bizi şahit olan ümmetin arasında yazsın. Amin. Rabbena amennâ bimâ اكتبنا مع الشاهدين. آمين. Ey Rabbim, indirdiğin Kur'an'a iman ettik, gönderdiğin peygambere ittiba ettik, sen bizi şahitlerle beraber yaz. Amin. Biz getirilip şahitlik edeceğiz. Rabbimiz soracak. Bunu aleyhisselam ümmetime duyurdum diyor. Bunlar duyurmadı diyor. Siz buna şahitlik edebilir misiniz? Ederiz yavrum. Nasıl edersiniz? Nuh aleyhisselam senin risaletini tebliğ etti. Bunlar inkar etti. Nuh aleyhisselamın ümmeti şaşıracak. Ya bunlar, biz dünyanın başında geldik, bunlar dünyanın sonunda geldi. Nereden bizi bildiler böyle? Biz diyeceğiz ki, Rabbimiz bize kitap indirdi. O kitapta sizin haberlerinizi bize anlattı. Şahidullah. İnna erselnâ Nuhan ilâ kavmihi en enzir kavmeke min kavli en ye'tiyehum azâbun elîm. قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنْ يَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا فاستغشوا ثيابهم فأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا فَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطهارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا إلى آخر السورة صدق الله. Şüphesiz biz Nuh Aleyhisselam'ı ümmetine gönderdik. Can yapıcı azap gelmeden kavmini korkut diye. Geldi kavmine dedi, ey benim kavmim, ben size apaçık korkutucuyum. Allah'a tapın, onu sayın, bana da itaat edin. Ben onun elçisiyim, peygamberiyim. Bak sizin günahlarınızı affedecek. Sizi ecelinize kadar çok rahat yaşatacak. Sonra Allah'ın eceli geldi mi geri gitmez. İş yoluna girmez. Pişmanlık fayda vermez. Ah bunu bilseydiniz. Vaaz, vaaz, vaaz, vaaz. 950 sene. Bir başka ümmet dese ki bizim peygamberimiz bize bir şey duyurmadı. Hadi diyeceğim belki az duydu vaaz da unuttu. 950 sene vaaz dinleyen adam, inkar eden adam nasıl unutur ya? Sonra Nuh Aleyhisselam dedi, ya Rabbi Ben ümmetimi gece gündüz davet ettim. Benim davetim onları daha beter kaçırttı. Ben onları ne vakit çağırdım ki inansalar da sen onları affetsen diye. Onlar parmaklarını kulaklarına öyle bir soktular. Kulak deliklerini yani az kalsın yıprattılar. Koca parmak girer mi ya? Niye ki duymayayım diye. Beni gördükleri zaman böyle elbiselerini yüzlerine kapattılar. Hiç beni görmek istemediler. O kadar ısrar ettiler, inat ettiler. Öyle kibrettiler, kendilerini öyle bir büyük tuttular ki seni ben hiç saymam. Sonra onlara açık açık vaaz ettim. Ya bazı kere meclis ortalarında anlattım. Bazı yerde ilan yaptım, duyuru yaptım. Sonra bir kısım düşündüm, belki açıktan inanmaktan çekinir arkadaşlarından. Çektim kenara, gizli gizli hep tek tek evlerine kadar, gece kapılarına kadar gezdim. Adamın kapısına gelin, gece yarısı böyle oldu. Adam, men alel bab, kapıda kim var, kim o? Ene Nuh, kul la ilahe illallah. Ben Nuh Nebi, la ilahe illallah söyle, felah bulacaksın. Ha sen yine mi geldin ya? Çıkar kapıdan bir dayak atar ona. Bazı gele 3-5 birden toplaşırlar, götürürler onu, şeye, taşraya çıkarırlar onu, memleketin dışına, iyice döverler döverler, linç ederler, daha bu ayağa kalkamazsın derler, üzerlerine kayalar atarlar. Derler bunun işi bitti, burada ölüsü çıkar. O yine Allah'ın yardımıyla kalkar, inleye inleye gelir eve, evde. Evden de yaralı mübarek. Karısı da inançsız. O da inanmıyor. Oğlu Kenan inanmıyor. Üç oğlu vardı inanan, bir de ailesi vardı inanan, bir oğlu bir ailesi de inanmazdı. Biz şimdi bu ayetleri okuyunca, bizim ümmet okuyoruz biz şimdi bunları. Biz okuyunca, şahitlik yapınca bunlar ne oluyor? Bütün bu ayetlerin karşısında rezil kepaz oluyor. E diyebilir mi Allah ki bunlar yanlış okuyor, yalan okuyor. Allah-u Teala bunlar benim Kur'an'ımı okuyor. Benim kelamımı okuyor, ben yalan yanlış söyler miyim? Nasıl tutuldular? Emroluyor, doğru cehenneme bunları fırladın. Bir zebani 19 taneden bir tanesi 70 bin kişilik bir ümmeti sürebiliyor cehenneme. O kadar kuvveti var. 70 bin kişiyi bir anda atıyor tek başına. Bu omuzunda da ateşten daha saklıyor. Onu da peşlerine atıyor. Onlara akıl ermez. Ayakları 7 kat yerin dibinde. 7 kat kökler göbeklerine geliyor. Arş omuzlarında. Öyle melekleri var Allah'ın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağırıyor. Rabbimiz buyuruyor ki, bu senin ümmetin şahitlik etti. Sen bunların şahitliğini kabul ediyor musun? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, benim ümmetim sadıktır, doğrudur, şahitlikleri makbuldür. Ve yekûner rasûlü, peygamber de olacak aleyküm, sizin üzerinizde şehida. O da size şahit. Biz bütün ümmetlere şahit. Şuayb aleyhisselamın kavmi, Hud aleyhisselamın kavmi, Salih aleyhisselamın kavmi, bütün enbiya kavimleriyle birbirine girecekler. Onlar biz duyurduk diyecek, bunlar duyurmadın diyecek. Her seferinde kim çağrılacak? Bizim ümmet çağrılacak. Bizim ümmet peygamberlerinin ümmetlerine daveti tebliğ ettiğine şahitlik edeceğiz inşallah. Biz o ümmetten olabilirsek ha. Şimdi ondanız da sonuna kadar inşallah onda gidebilirsek ve bu hal üzere ölebilirsek. Rabbim iman üzere yaşatsın. İstikamet üzere ruhumuzu teslim etmeyi nasip eylesin. Amin. Buyurun kelime-i şehadet okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la dünyada da ölürken kabirde mahşerde Rabbim bu kelime-i şehadetten ve bunu tasdik edenlerden ayırmasın. Amin. Buna tutunduk elhamdülillah. Urvetül vüska. Sağlam kulpa tutunduk. Allah kulp kopmaz da senin elin çözülmesin. Mesele o tutunduğun kulp kopmaz. Sen elini ayırma yani. Mesele o. Elhamdülillah. Allah'ımız buyurdu. Estağfirullah. La ikrahe fiddini kad tebeyyener rüşdü minel gayy. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dinde zorlama yoktur. Çünkü iyilik kötülükten seçildi. İslam'la küfür meydana çıktı. Sizi ümmetlere şahit yapacağım, peygamberi de sallallahu aleyhi ve sellem size şahit kılacağım. Rabbim onu hakkımızda hayırlı şahit ve şakir eylesin. Amin. Amin. Yani şefaat. Çünkü kötülük yaparsak o bizi iyi diyemez. Çünkü o Allah'ın huzurunda yalan konuşamaz ki. İyi olalım da iyi desin. Ve onun da yüzü ak olsun, memnun olsun bizim iyiliğimizden. E biz kötü olursak onu üzeriz yani. E çünkü o bize şefaat etmek illaki ister ama elinden de gelmez. Mevla izin vermeden o şefaat edemiyor ki. Mevla'nın izin vermediği adamı o kurtaramıyor ki. Bir kere İbn-i Mes'ud radıyallahu anh hazretleri sahabenin kurrasıydı. Buyurdu ona ki, İkra İbn-i Mes'ud. Ey İbn-i Mes'ud, bana Kur'an okun. O buyurdu ki, Akra ve aleyke ve aleyke müjde. Kur'an sana indirildi, ben onu sana nasıl okuyayım? Olsun, inni eşteyi en esma'u min gayri. Ben onu başkalarından duymak severim. Başkaları din, okusa ben dinlesem isterim. O da başladı Nisa suresinin başından okudu okudu. 9 sayfa okudu. 9. sayfada şu ayete geldi. Estaizu billah. Fekeyfe izâ ci'nâ min kulli ümmetin bi şehidin ve ci'nâ bik. Ve ci'nâ bike alâ hâ. لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. صدق الله. Habibim, her ümmetin başına peygamberlerini şahit getireceğimiz, seni de bu ümmetine şahit getireceğimiz vakit ümmetin hali nasıl olacak? O gün kafirler, peygambere karşı gelenler, yer yarılsa da içine batsak, sonra topraklar üstümüze düzlense de kaybolsak isteyecekler. Ama Allah'tan hiçbir haber gizleyemeyecekler. Hepsini açığa verecek. Bu ayete gelince Efendimiz Hazretleri buyurdu. Emsik yebne Mes'ud. Ey İbni Mes'ud dur. İbni Mes'ud Hazretleri gözü kapalı okuyor. Kur'an okuyan gözü kapalı okuyor. Elleri dizlerinde. Dinleyen de gözü kapalı elleri dizlerinde dinliyor. Sünneti bu. Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor işte. Dur dedi diyor, İbn-i Mesud Hazretleri buyuruyor. Bir de gözümü attım, yani gözü kapalıydı. فَاِذَنْ عَيْنَاهُ تَدْرِفَانْ. Baktım Resulullah'ın iki gözü, oluk gibi akıyor. Neden? E görmüyor musun, bu ayet geçilir mi, burada bana ne buyuruluyor? Ben yarın bu milletin başına şahit getirildiğim zaman, iyiler tamam, ekserisi bunların fasık olur. Tefsirde diyor ki, bu ayetin tefsirinde gördüm, Ruhul Beyan'da buyuruyor ki İsmail Hakkı Hazretleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'nın bildirmesiyle ümmetinin bütün işlerini, yaptıklarını, yapacaklarını hepsini izlemektedir. Yani bizim şuradaki şu sohbetimiz şu anda Resulullah'a malumdur. Ruhu Resulillah bu meclisten haberdardır. İçki meclislerinden de haberdardır, kumar meclislerinden haberdardır, şarkı türkü meclislerinden haberdardır, şu memlekette, şu millet ne hallerdedir, hepsinden haberdardır. Allah'ımız haberdar değil mi? Habibine bildirir. Bu kadar haberler içinde kaç tanesi onu sevindirir, kaç tanesi üzer? Ekserisi üzer değil mi? Ancak işte Ünalan'da bir cemaat toplaşmış, ayet hadis okumuş. Bu onu sevindirir ama bu şimdi kaç tane var böyle meclis onu sevindirecek? Kaç tane var? Şu saatte kaç tane camide cemaat Allah için toplaşmış? Hadi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, hayati hayrun lekum ve memati hayrun lekum. Benim yaşamam da sizin için hayırdır, ölümüm de sizin için hayırdır. Dediler ya Resulallah, biz senin yaşantında çok hayır gördük ama ölümünde bir hayır yok, yani ölmeyesin diyor. Buyurdu ki, tu'radu aleyye e'malukum fissabahi vel mesa. Her sabah akşam kabrimde sizin yaptığınız ameller bana gösterilecek. Şimdi bu akşam bütün ümmetin ameli ona şerit gibi gösteriliyor. Ha bu hep bu hallerimiz gösteriliyor. فَاِنْ وَجَدْتُهَا غَيْرًا حَمِدْتُ اللّٰهِ. Eğer sizin yaptıklarınızı iyi bulursam Allah'a hamd edeceğim. Şimdi mesela şu cemaatin buraya geldiği, sohbet dinlediğimiz camide itikaf yaptığımız, akşam yatsı cemaatle kıldığımız, evvabi kızım vesaire. Bunlar gösterirse ona ne yapar? Hamd eder. Elhamdülillah. Ümmetimi ya Rabbi sen hayra muvaffak ettin, benim ardımdan onları kaydırmadın. E böyle bir peygamber de üzülmez ya. Seni bu kadar düşünen, yattığı kabri şerifinden sabah akşam senin günahının için ah isteyen bir peygamberin de aleyhine gidilmez ya. Onun peşi bırakılıp onun düşmanlarının izine gidilmez ya. Siz bütün ümmetlere şahit olacaksınız. Peygamber de sizinle de şahit olacak. Onun için siz en hayırlı ümmetsiniz. Bütün ümmetlerden sonra yarattım sizi ki hepsi sizi bekledi, siz kimseyi beklemeyeceksiniz. Kabirde de az kalacaksınız. Efendim, mallarınızı da az ettim ki hesabınız da uzun sürmesin diye. Karun'a bir hazineler verdi, anahtarlarını develer taşıyamıyordu. Şimdi bizim ümmette öyle zenginler yok. Niye yok? E çünkü hesabınız uzar sonra mahşerde. Adam da zengin olamadım diye enayi üzülüyor. Bilmiyor ki yarın ahirette yüklülerin hesabı uzun sürünce ulan iyi ki hafifti yüküm. İyi ki az yüküm azmış. Tefsirde diyor ki bu ümmetin şerefi çok büyüktür. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ki şerefine nihayet yok, bu ümmetin şerefi de bitmez tükenmez. Ancak bu ümmetin şerefini anlatmak hususunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifi yeterlidir. Hangi hadis-i şerif? Ulema ümmeti ke enbiya-i beni İsrail. Ümmetimin alimleri beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Şu hadise dikkat edin. Musa aleyhisselam Tevrat kitabını Allah'tan aldı, millete yaydı mı? Vazifesini yaptı, yaptı, vefat etti. Musa aleyhisselamdan sonra Tevrat kitabını yayması için kimler geldi? Peygamberler geldi. Yani onun vekili kimler oldu? Peygamberler oldu. Ardından binlerce enbiya geldi. Hepsi de Tevrat'la amel etti ve ettirdi. Bazı değişik hususi vahiyler gelenleri de olduysa da ana hükümler Tevrat'a dayanıyor. Gerçi her nebiye vahiy müstakil gelir. Ama ahkam hususunda Tevrat'la amel etti. Ta İncil-i Şerif gelene kadar. Zebur geldi fakat Zebur ahkam kitabı değildi. Mev'ize kitabıydı, şeriat değişikliği yapmadı. Yine Tevrat'ın şeriatı daimidi. Zebur vaaz-ı nasihat-ı misali. İncil-i Şerif gelinceye kadar ahkam Tevrat'takiyle devam etti. Anladınız mı ne dedim? Güzel anladım. Peki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şeriat getirdi. Şimdi ahirete teşrif etti. Onun ardından onun şeriatini millete kim yaydı? Ondan sonra peygamberler gelecek mi? Gelmeyecek. O vakit kim bu işi görüyor? Alimler. Onun için buyurdu, ümmetimin alimleri beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Bak, peygamberlik müstesna bir makamdır. Peygamber oldu denmez. Ancak onun vekili yani, o ne makamdaysa o işi görüyor. Ya bu ne demek ya? En edna, derecesi en aşağı olan bir peygamber bütün sahabelerden üstün. Sahabe-i kiramın en üstünü Ebu Bekir Sıddık'tır. Radıyallahu anh ki bütün peygamberlerin sahabelerinden üstündür. Çünkü bu ümmet en üstün ümmettir. Bunun en eftali olunca sair ümmetlerin en eftali olur. Levzine imanu Ebi Bekir'in ma'a iman ümmetiyle rucak. Ümmetimin imanı Ebu Bekir Sıddık'ın imanıyla tartılsa onunki hepsinden ağır gelir. Ya ne kadar kuvvetli imanı sahip. Radıyallahu anh. Mâ talâ şemsün ve lâ garubet alâ racülin efkalem Ebi Bekir'in. Güneş Ebu Bekir'den daha üstün bir adamın üzerine ne doğdu ne battı. Birisi onun önünde yürüyor dedi. Dünyada ahirette senden hayırlı olan adamın önüne nasıl geçersin? Sahabelere kızdı. Önünde yürütmezdi onun yani. O kadar fazilet. Fakat en edna bir, yani kendisine şeriat müstakil bir din verilmemiş, sadece geçmiş peygamberin dinini tebliğe memur bir nebiyi ele alalım. Hazreti Sıddık, Sıddık-ı Ekber radıyallahu anh, o nebinin derecesine ulaşabilir mi? İmkanı yok. Çünkü o peygamber, o müstesna bir makamdır, orayı karıştırdı. Peki, veliler sahabe makamına ulaşabilir mi? Ulaşabilir. Veysel Karani radıyallahu anh, ne büyük adamdı o. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu ne kadar severdi? Hep onu anlatır. Anası mübarek kadın dedi ona, Medine'ye yolcu olacakken, git dedi, Mescid-i Şerif'te bulursan, görüşürsün, Mescid-i Şerif'te bulamazsan, bekleme dön. Oradan geldi Medine'ye, Yemen'den Medine'ye geldi. Ne kadar, yaya. Geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mescitte baktı, bulamayınca, sahabe-i kiramın bazılarıyla görüştü. Ondan sonra Efendimiz sordu, evinde dediler, evin etrafında dolaştı, kokusunu aldı, döndü, anasını dinledi, döndü. İmam-ı Rabbani buyuruyor ki, sahabe olmanın faziletini bilseydi, anasını dinlemezdi. Beklemedi, gitti. Efendimiz sahabeden çıktı, Üveysim kokusu geliyor. Dediler, görüştük onunla, geldi burada, siz bekleyemedin. Hırkasını hediye etti Hazreti Ali Efendimiz'e, bunu ona verirsin. Hac zamanı Hazreti Ömer Dellal vardır. Yemen'den gelenler Üveys aranızda mıdır? Buradadır. Nasıl koştular onu aradı buldular. Hediyesini verdiler. Ondan nasıl dua istiyorlar? Ya Resulullah seni çok anardı. Sen ne büyük adamsın. Bütün sahabeler onu üstün tutuyor. Fakat İmam-ı Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Hazreti Vahşi ki radıyallahu anh Efendimizin en sevgili amcası Hazreti Hamza'yı paramparça etmişti. İmansız iken. Sonra iman şerefine erdi, Efendimiz'in sohbetine bir kere geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, yüzünü benden kaybetmen mümkün müdür? Çünkü seni görürsem, amcamın o işini hatırlarsam iyi olmaz. Arkama oturttu, arkasına oturttu onu, bir sohbette bulundu, daha da nasip oldu. O Hazreti Vahşi'nin ilk sohbette aldığı makamı diyor, Veysel Karani ömrünün sonunda alamaz. Niye? Efendimiz'i görmek başka bir şey. Demek ki nasıl ki en büyük sahabe Hazreti Sıddık en aşağı peygambere ulaşamıyorsa en büyük evliya en aşağı sahabeye ulaşamaz. Ümmetimin alimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Bu ne büyük iş. Ebu'l-Hasen-i Şazeli radıyallahu anh vardı. Bunu iyi dinleyin. Çok mühim bir kıssa. Ragıb-i İsfahani Hazretleri Muhadarat isimli kitabı var. Ondan naklediyor. Ebu'l-Hasen-i Şazeli, Efendimiz'in torunlarından Şazeli tarikatının reisidir. Çok büyük bir veli, radıyallahu anh. Mescid-i Eksa'da diyor, bir kere uzandım. Onların uzanmaları bizim ibadetimizden üstündür. Uzanır uzanmaz, hemen bir mana aleminde Mescid-i Eksa'nın dış tarafında bir taht kurulu gördüm. O tahtın üzerine Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturdu. Önüne yere toprağa bütün cemaatler dolmuş, kur oturmuş. Fevk fevk grup grup millet doluyor. Sordum ki bunlar ne bu cemaatler kimlerdir? Dediler ki nebiler ve rasuller cemaatidir bunlar. Baktın İbrahim, Musa, İsa, salavatullah ala nebine alimcuman. Bütün enbiya toprağa oturmuş, Efendimiz tahta kurulmuş. Dedim bu ne büyük nebi. Efendimiz ne büyük peygamber ki. İbrahim Aleyhisselam onun dedesi, Ülül Azim peygamber yere oturuyor toprağa, o tahta. Dedim bu peygamberler niye toplaştılar? Dediler ki Hallacı Mansur'u kurtarmak için. Efendimiz'e şefaat ediyorlar öbür peygamberler bunu bağışlasın. Hallacı Mansur büyük veliydi. İçinden geçirdi ki mübarek bir işte edebe riayet edemedi bir işte oradan kaybı. İçinden geçirdi ki, niye Resulullah, madem ki Allah velesevfe yutika rabbuke feterda, Rabbin sana o kadar derece verecek, sen yeter razı oldum deyinceye kadar, Resulullah Efendimiz buyurdu, İzen la erda ve rahidun min ümmeti finnar, ümmetimden bir tane cehennemde oldukça ben de razı oldum demem, hepsini alır kurtarırım. Fakat ümmetimden deyince tabii inananları kastediyor. İnanmayanları alamıyor, Mevla izin vermiyor. Bu içinden geçirdi ki diletseydi de deseydi, bir tane insan bırakmayacağım cehennemde yoksa razı olmam deseydi, kafirleri de kurtarırdı. Niye sadece müminlere bu şefaati ayırdı diye içinden geçti. O zaman Efendimiz zuhur etti sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki, sen bilmiyor musun ki ben Allah'ın izni olmadığı şeyi isteyemem. O murad etmediği için ben murad edemiyorum. Yoksa ben hep insanları kurtarmak isterim. Ama Mevla izin vermiyor. Sen niye benden biliyorsun? Ya Resulallah çok ayıp ettim dedi. Pişman oldum, perişan oldum. Sen beni affet. Bu kelleyi vermeden olmaz dedi. Bu yola bu kelle giderse bütün enbiya Resuller toplaşmışlar Efendimiz'e diyorlar bunu affet. Ama ne büyük veli ki o da bütün peygamberler, Resuller araya girdi ya. Sonra bir makama düştü işte. Enel Hak demeye başladı. Oradan alimler tövbe etmeye çağırdılar. Etmem gitmem dedi. Astılar onu. İki kelle gelecek dedi ya oradan. Tarikatte bir makamdır. Bu insan Allah'ı zikrede öyle bir hale geliyor. Gökleri yerleri aradan çıkarıyor. Kendisini de görmez oluyor. Sorsan hiçbir şey yok. Mevla var. Onun için enel hak. Ben hakkım dedi. Ben hakkım değil diyorlar. Ben Allah'ım diyor zannetler. Ya ben yoğum yani. Allah var. Ben yoğum ki. Şekeri kattın çaya, karıştırdın. Hadi şekeri göster. Görülmez. Eridi gitti. Kendini kaybetmiş. Mevla var. Onu görüyorum diyor. Bu anlamayanlar da şeriatta tabii zahire bakar. Adam manayı düşünmez. Böyle bir laf söyledin. Ulema yani şeriat alimleri tevbeye çağırdılar. Hapse tıkattılar evvela. Hapishanede mahkumlara dedi ki isterseniz sizi çıkarayım buradan. Dediler bu ne biçim teklif ya. Kendi hapishanedeki adam bizi nasıl çıkarabilir? Dedi ben hak mahpusuyum dedi. Mevla hapsetti beni, başka işler var. Sizi isterseniz çıkarırım. Bir parmakla işaret etti. Her taraf kapı oldu. Gitti. Gardiyan geldi. Hapishanede adam kaldı. Bu niye duruyor bunu? Mübarek adam. Cennetten sofralar gelir, huriler, hizmetçiler böyle bekler. 400 rekat zincirlerle bağlı namaz kılardı her gün. Derler enel hak dersin bulamadı kime kılarsın? Mübarek adam enel hak deyince o ben Allah'ım derdini haşa. Onun maksadı ben yok oldum Allah var. Anlayamadılar. Müritlerinden biri çok evvel sordu dedi. Efendi Hazretleri dedi. Bir ev, Allah'ın dostlarından bir büyük zatın bana bir adresini verir misin? Dedi evladım falan senenin falan günü Bağdat'ın falan kapısında bir zat asılacaktır. Ona dikkat et. Odur Allah'ın en büyük dostu dedi. Müridi diyor kolladım kolladım o vakti baktım şeyhi çıktı. O asıldı. Müritlerinden birine dedi bu Dicle taşacak Bağdat'ı basacak beni astıkları vakit. Şu hırkamı alırsın da ırmağa atarsın siner. Gece yarısı gitti baktı ki az daha patlayacak bütün Bağdat'ın üstüne de. Attı onun hırkasını sindi. Müritlerinden biri girmişti yanına, yatağının kenarına akrep dolan dedi, efendi hadi şunu öldüreyim. Bırak onu dedi, 12 senedir ahbabı. Asıyorlar onu da, kesiyorlar bir taraflarını kan revan, yüzüm kan kaybından sararır da korktu zannederler diye yüzünü kana boyuyor yani. Korkmuş diyelim. Her damlası, kan damlası enel hak yazıyor yerde. Mevla da o kadar fani olmuş. O makamdan kurtulamaz. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki ben o zamanda olsaydım onu kurtarırdım o makamdan. Ondan daha üstün kamil mükemmel veliler ele alamadı işi o makama takıldı diyor. Yoksa İmam-ı Rabbani Hazretleri de bu uğratlar geçtiler o makamlardan hiç takılmadılar. Fakat o tabi Efendimiz buyurdu ya bu kelle gelecek orada onun için muradullah oydu. Bu yola verdi yani. Bütün enbiya toplaştı onu kurtarma. Efendimiz onu kabul etsin. Etmez mi? Her. Hallacı Mansur, Muhiddin İbni Arabi, bunlar büyük evliyadır. Bunların sözlerinden milletin anlamadığı sözler olabilir. O sözleri karıştırmayın, sakın onlara zerre kadar bir şey konuşmayın. Büyük velilerdir onlar. Ama biz onları mazur tutuyoruz. Çünkü sekir hali, manevi geçkinlik kendinde değil. Mazur. Sen o sözü ne söyle ne taklit et sana o sözden. Ne alakası var? Kamil mükemmel veliler öyle bir şey söylemediler. Onlar bir müstesna her saatleriyim. Sonra diyor o peygamberler toplantısında Musa aleyhisselam kalktı dedi ki Efendimiz'e sen dedin ki benim ümmetimin alimleri beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Nerede öyle alim var senin ümmetinde peygamber gibi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İmam-ı Gazali'yi çağırın. Hüccetül İslam İmam-ı Gazali. Radıyallahu anh. Geldi. Efendimiz nereden biliyor onları? Hep malum ona ya, kim yetişti bu ümmette? Hepsi malum. İsa aleyhisselam ve Musa aleyhisselama dedi ki, her bir ümmeti gümahibrun keder. Var mı sizin ümmetinizde böyle bir alim dedi. Gösterin bana bunu. Musa aleyhisselam dedi, dur bakalım ona bir sual sorayım. Bir sual sordu ona, İmam-ı Gazali Hazretleri verdi 10 türlü cevap. O zaman dedi ki, baktı ki cevaptan eksiği yok, fazla fazla verdi de başka bir yerden takabilirsem ona takarım. Nereden takayım? Dedi bir sualin cevabı haklı bir cevaptır. Bu 10 türlü şekle soktu bu işi. Lüzumsuz uzaktı. İlla bize takacak. İmam-ı Gazali buyurdu ki, bu itirazı size de yaparlar o zaman. Niye dedi? Allah-u Teala sordu size, ve mâ tilke bi yemînike ya Musa. Ey Musa, sağ elinde ne var? Tur Dağı'nda onu bir Firavun'a gönderirken denemişti ya. Ne var sağ elinde sorsana? Sen ne demeliydin? Değnek. Bir sorunun hakkı bir cevap ya. Elinde ne var? Değnek var. Sen ne dedin? Gâle dedi hiye asaya, o benim değneğimdir. Etevekkev aleyha, ben ona yaslanırım. Ve ehüşşü biha alâ ganemî, koyunlarıma ondan yaprak dökerim. Veliye biha me'âribu uhra, daha çok işlere yarıyor. İşte karanlıkta ışık oluyor, yol gösteriyor, uyudun mu koruyor. E şimdi, bu kadar niye uzattınız dedi, bir sorunun hakkı bir cevap. Ben dedi, Rabbul Aleminle görüşmeye, efendim, şerefine ermiş iken fırsattan istifade ne kadar uzatsam kâr bindim. E ben de sizin gibi bir ül azim peygamberle bu huzurda bir buluşma nasip oldu dedi. Ne kadar uzatsam kâr bindim. Tamam dedi, seninle baş olmaz dedi. Senin ümmetinin alimleri tamam, beni İsrail'in peygamberleri gibi. E peki bu ümmetin alimleri beni İsrail'in peygamberi gibi olunca bu alimlerin cemaatleri ne olur? Enbiyanın sahabesi gibi olur. Olmaz mı? Ah o alimlerden, o cemaatlerden olsa. Eşşeyhu fi kavmi kennebiyyi fi ümmeti. Bir peygamber ümmetinin arasında neyse bir alim veli zat cemaatin arasında odur diyor. Ha, mektubatta geçiyor. Demek ki arkadaşlar içinde bulunduğumuz nimetin kadri kıymetini bilelim. E biz sahabe olamadık, Resulullah'ı göremedik işte. Ahir zamana fitne fesada kaldık. Tamam ama bolluk var. Neden? E bu ümmet deryadır. Kıyamete kadar Allah'ın dostları kaimdir ve daimdir. Bu direksiz kubbeler onlarla ayakta duruyor. Onlar hürmetine yağıyor, yiyoruz, içiyoruz. Demek ki boş değildi. Onları bulduk mu, yollarına gittik mi, sohbetlerine, beraberliklerine erdik mi, ne kaybımız var elhamdülillah. Rabbimiz bizi mahrum etmedi ki. Aynı o zamanda gibi. Asr-ı saadet gibi. Onun için ümitsizliğe kapılmayalım. Biz gideriz, neslimizden gelir, ondan gelir, bundan gelir. Rabbimiz hak üzere daim ve kaim bir cemaati kıyamete kadar yaşatacağını vaat ediyor. Rabbimiz onlardan eylesin. Amin. Ayırmasın. Amin. O enbiya gibi olan alimleri bize nasip eylesin. Amin. Onlardan yetiştirmeyi, evlatlarımızdan yetiştirmeyi nasip eylesin. Amin. Rabbim bizi onlara bağışlasın. Allah'ım bizi onların cemaatine dahil eylesin. Amin. Rabbim bizi ulemamıza ve şahımıza layık cemaat ve mürid eylesin. Amin. Yani verdikleri vazifeleri, anlattıklarını dinleyip tesirlenip amel etmek nasip eylesin. Amin. İhlas nasip eylesin. Amin. İhlastan muhafaza eylesin. Amin, amin diyenlerin arcihimden azad eylesin. Amin ya mu'in ya mu'in ya mu'in. Ondan sonra diyor Ebu'l-Hasen-i Şazeli radıyallahu anh, ben diyor bunu seyrettim, Mescid-i Aksa'da yatıyorken oldu bu iş. Onların uykusu dedim sana, senin ibadetine hayırlıdır. Yatarsın aşağı şeytanla beraber, onlar yatar Mevla ile beraber. Adam neler gördü mübarek Şazeli Hazretleri. O mescidi, ben o arada şaşırdım diyor. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tahtın üstünde kurulmuş, bu alem ne alem. Bu ne büyük peygamber, bu ne büyük ümmet, böyle bir taaccüp ettim diyor. O arada kayyım var ya, camilerin kayyımı olurdu eskiden. Kayyım yani işte lambaların yağları, o zeytinyağıyla yanardı o vakit, zeytinyağları temizler, bakım yapar falan, cami temizler. Kayyım diyor, beni ayağımla bir dürttü diyor, ayağıyla. Hızlı dürttü beni diyor. Bir uyandım diyor, baktım Mescid-i Aksa'dayım. Mübarek bir şey yok diyor. Diyor bana ki diyor, Ne şaşırıyorsun diyor ya. Allah. O da ne büyük evliya kayyım. Manevi alemden onun da haberi var. Orada o zaman ne olmuş? Ben şaşırıyorum diyor. Bu ne büyük peygamber, ne büyük ümmet diyor. Beni bir dürttü diyor. Sen diyor niye şaşırıyorsun dedi. Ben diyor arıyorum o kayyımı da bulamadım dedi. Radıyallahu anh. Ne büyük adamdı o da. O demek manevi ricalden orada kayyım şeklinde geldi. O içtimada tabii toplantıya haberleri var. Siz de dinleyin sekiz haberlerini. Yalanları, dolanları, sahtekarları. Ne haberler var burada. Elhamdülillah. Rabbim duyurdu. Rabbim bu ümmetin şerefini bize bildirsin. Rabbim en hayırlı ümmetten ayırmasın. Ben sub ila adatihi ma şi'te min şerefi. Ben sub ila kadrihi ma şi'te min udvun. Dilediğin kadar şerefler, aklına gelen ne kadar kadru kıymetler varsa hepsini o Habibullah'a nispet et. Onundur tamam. O beşerdir ama beşer gibi değildir. Her taraf taş dolu ama yakut da taştır ama öbür taşlar gibi değil. Bir kaşıkçı elması var. Kaybetse bu hükümet onu bütçesi yetmez bir daha alma. Bir tane elmas. O da taş. Muhammedun beşerun ve leysekel beşeri vel huve yakutetun ve natükel hacir. Bütün insanlar gibi insandır ama insanlar çakıl taşıysa o yakut taşı. Onun kamyonlarla götürsen beş para etmez, onun tanesine para etmez. İnşallah önümüzdeki ay ne? Muharrem-i Şerif bitti mi? He? Önümüze ne geliyor? Safer. Ondan sonra ne geliyor? Mevlidül Habib. Rabiyul Evvel. 12. gecesi Mevlid. Doğduğu gece. Önümüzde çok muazzam bir ay var. Onun doğduğu ay rahmetler çok olacak inşallah. Bir ayımız kaldı yani ha. Öyle hevesle bekleyelim inşallah. Yani sanki yeni doğuyor. Her zaman yeni doğuyor. Onun rahmeti, bereketi aynı. O gecenin günün aynı. Rabiul Evvel ayı geliyor elhamdülillah inşallah. O gece daha Rabbim büyük sohbetler nasip edecek inşallah. Allah-u Teala birinizi bin edecek inşallah. Yerini dolduracak, size çok dua edeyim. Hayırlı, bol rızkınızı verecek inşallah. Korkmayın, arşın sahibi zengin Allah. Lillahi'l-Fatiha.